یہ پیچھے میں نے اس لیے تھوڑا شروع کر دیا، کچھ رہ گیا تھا اور کچھ آپ کو جگانے کے لیے. اب جو آیت ہے یہ ذرا مشکل آیت ہے، اس کے دو مطلب میں بیان کروں گا، ایک غلط اور ایک صحیح. پہلے غلط مطلب بیان کر رہا ہوں، وہ صحیح نہ سمجھے کیا، کون سا جو عام طور پہ کیا گیا ہے اور معنی غلط ہے. پہلے غلط معنی بیان کر رہا ہوں جو بعض مفسرین نے کیا اور ہمارے نزدیک وہ معنی بالکل غلط ہے، اس کو صحت کی ہوا بھی نہیں ہے. ہاں سنو، غلط معنی سنو. وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، تجھ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، ولا نبی جن، اور کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر جب خواہش کی اس رسول نے. تمنا کا معنی جب رسول نے خواہش کی، چاہا، القش شیطانو، ڈال دیا شیطان نے، فی امنیت ہی، اس کی خواہش میں، اپنی طرف سے، فی امنیت ہی، اس کی خواہش میں، اپنی طرف سے، بس مٹاتا ہے اللہ ما یلقی شیطان، وہ جو ڈالتا ہے شیطان نبی کی خواہش میں، ثم یحکم اللہ، پھر پکی کرتا ہے اللہ پاک اپنی آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم حکیم ہے، لیجعل تاکہ کرے، ما یلقی شیطان فتنہ للذین فی قلوبہم مرض، تاکہ کرے اللہ اس چیز کو جو شیطان القا کرتا ہے پیغمبر کی خواہش میں، اس کو گمراہی کا سبب، واسطے ان کے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سکتے. فَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم لوگ البتہ بیچ ضد بعید کے ہیں، بیچ ضد بعید کے ہیں. آپ دیکھو یہاں پر غلط مطلب اس کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب بھی کسی نبی یا رسول نے کوئی بات کہنا چاہیے، خواہش کی کسی چیز کے بیان کرنے کی، کوئی چاہت کی یعنی بیان کرنے کی چاہت، تو اس چاہتے اور تمنے نبی میں شیطان نے اپنے لفظ داخل کر دیے. سنو سنو، شیطان نے اپنے لفظ داخل کر دیے. اب نبی کی زبان سے شیطانی کلمات معاذ اللہ وہ نکلے، اور اس ان شیطانی کلمات نکالنے کا مقصد ہے کہ جو شکی قسم کے لوگ ہیں ان کو گمراہ کیا جائے اور پکوں کا امتحان لیا جائے، یہ مقصد ہے. اس پر گھڑا ہے فاتحہ، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس واقعہ کو مولانا ادریس جیسا آدمی بھی صحیح مان رہا ہے، اور بھی بڑے بڑے مفسرین کو دھوکہ لگا، انہوں نے واقعہ گھڑا. واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی میٹنگ میں تھے، بڑے مشرک اکٹھے تھے سارے، اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے صلح ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کسی طریقے صلح ہو جائے، معاذ اللہ صلح ہو جائے، کچھ نہ کچھ جوڑ پیدا ہو جائے. یہ جو سخت آیات ہیں نا، یہ اللہ کرے نہ اترے، یہ آپ کی خواہش تھی. اب یہ سٹوری گھڑنے والے یہودی نے زیر کون سا استعمال کیا، خیر آپ وہاں پر موجود تھے، آپ کے دل میں یہی بات تھی کہ اللہ کرے کوئی سخت آیت نہ آ جائے اور کچھ نہ کچھ میٹنگ میں طے ہو جائے اور صلح ہو جائے. اوپر سے آیات ہیں سورہ نجم کی، آپ نے پڑھی، اور اس میں آپ رائی تم اللہ کا وَالْغُزَّةَ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. جب یہ آپ نے پڑھی نا تو شیطان بول گیا, آپ کی زبان پر شیطان بول گیا. اس نے کہا شیطان نے تِلْكَ الْغُرَانِيكُ الْحُلَى اِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى. تِلْكَ الْغُرَانِيكُ الْحُلَى, غُرَانِيك غُرْلُوك سفیدی, یہ سفید کبوتریاں ہیں. کون؟ لات غصہ وغیرہ ہے, پیار محبت میں کہہ رہا ہے. اور یہ بڑے اونچے شان والے ہیں, اِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى, ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے. یہ شیطان بعد اللہ نبی پاک کی زبان سے بول گیا. اب جب یہ بات ہوئی او نعرہ لگا جی صلح ہو گئی, صلح ہو گئی, صلح ہو گئی, جھگڑا ختم. ہم بھی جاتے تھے اتنا مان لے, ہا ادا شفا ادا اند اللہ. اور آج آپ کا نام لے کر کے آپ بزرگوں نے آج ہماری اسلامی کے ساتھ دشمنی ختم. اس کے بعد برادری ایک, کس نے بھی مان لیا ہے ان شفا آتا ہننا لطرتا جا, کس نے بھی ہمارا مسئلہ مان لیا کہ ان کی شفاعت بڑی مقبول ہے اور ان کے شفاعت پر امید کی جاتی ہے کہ کام ہو جائیں گے. اور یہ پورے مکے میں شور اٹھا, حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی سورہ نجم کا سجدہ کیا, سارے مشرق کی سجدے میں, مباہر کی سجدے میں, کیونکہ اثر میں رولے والی بات اتنی تھی کہ ہمارے سفارتی بانو تو سارے سجدے میں گر گئے. یہ خبر حبشہ پہنچی, وہاں پر بڑے بڑے اجلہ صحابہ جو ہجرت کر گئے تھے تو سارے صحابہ واپس آ گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی مشہور یہ ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام اور ابو جال اینڈ کمپنی کی صلح ہو گئی ہے. جب آئے مکہ میں نبی پاک علیہ السلام کو بعد میں پتا چلا, ہو یہ تو شیطان نامراد یہ بول گیا اِنَّا شَفَاعَتَ هُنَّ لَتُرْتَجَى, میں تو خیال بھی نہیں, آپ پریشان ہوئے. اور اس کے بعد یہ سورت حج کی آیت نازل ہوئی, اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں, پہلے نبی جو تھے ان کی زبان پہ بھی کبھی کبھی شیطان بول جاتا تھا, اس لیے آپ پریشان نہ ہو. اب یہ دوستو بزرگوں آپ کی تفسیروں میں لکھا پڑے, اور اس واقعہ کو بڑے بڑے حضرات کو دھوکہ لگا, لکھ گئے بسنت جیدن صحیح سند جید سند. ابن حجر جیسا آدمی اور بڑے بڑے حضرات جہاں پر مولا ادریس صاحب جیسے, اور بریلویوں کی تو بات ہی کوئی نہیں, وہ بریلوی عمر اجروی مفتی احمد جان گجراتی, یہ دونوں شیطان, یہ بھی لکھ گئے گجراتی بھی اور اجروی بھی, تو یہ بھی لکھ گئے کہ نبی پاک کی زبان پر شیطان بولا. اور کچھ نے کہا شیطان نے آپ کی آواز کے مشابہ آواز کر کے یہ ساتھ نعرہ لگا دیا یہ. لیکن احمد رضا خان نے یہاں پر زبردست جملہ لکھا ہے, احمد رضا خان کہتے ہیں جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ یہودی ہے. وہ کون ہے؟ یہودی. چلو کوئی نہیں مسئلہ, ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں, مفتی احمد جار ہو یا عمر اجروی, یہ تو یہودی بن گئے احمد رضا کے فتویٰ سے, ہمیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں. بہرحال یہ مسئلہ اب ذرا توجہ فرماؤ, پورے دعوے کے ساتھ اور تحدی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ جو واقعہ ہے اس کو کوئی جید کہے, کوئی صحیح کہے اور جٹا رہے, اس کس واقعہ کا مول تکت مر تکتے کفر ہے. مر تکت کیا ہے؟ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان اوسان لال منال اتا کی تعریف نکلی ہے, اگر یہ عقیدہ ہے کہ واقعتاً آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے تھے, قرآن کل اولا اِنَّا شَفَاعَتَهُنَّا لَتُرْتَجَا، یہ معمولی گناہ نہیں، وہ مرتکب کفر ہے، اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر اس کا اعتماد ہی نہیں رہا اور اس نے یہ کہہ دیا اتنا بڑا الزام، اور یہ الزام اور بہتان علی نبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے. ذرا میری بات توجہ سے سننا، یہ فتویٰ بھی میرا نہیں، پہلے علماء نے فتویٰ لگایا، امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ صاف لکھا. رازی کی عبارت وہ بھی لکھ لینا، کہتا ہے من جبد علی الرسول تعظیم الاوثان فقد کفر، فقد کفر. اسی مقام پہ لکھا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کی زبان سے یہ بتوں کے بارے میں تعظیمی کلمات نکلے، ان اولا والے اور شفاعت ہنہ لا ترتجا والے، امام رازی لکھتا ہے فقد کفر، اس آدمی نے کفر کیا. او بزرگو، یہ میرا فتویٰ نہیں، کس کا؟ امام رازی کا. اور اسی طرح سید محمود آلوسی، اس نے صدق کا قرار دیا ہے کہ جو نبی پاک کے ذمہ یہ بات لگاتا ہے کہ صدقہ کی فضا ہے، من غلط بات کیا اور یہ کھڑا ہوا ہے صدیقوں کا. اب جو صدیقوں کی بات کا معتقد ہوگا تو وہ بھی صدیق ہے، یہ صدقہ کا گھڑا ہوا. اسی طرح ابو سعود مفسر، مفسر ابن کثیر، مفسر ابو سعود، مفسر سید محمود آلوسی، مفسر رازی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس واقعہ کی دھنیا بتیری ہے. اور اس مقام پر ابن العربی، احکام القرآن والا بزرگ ابن العربی، اس نے ایک فصل قائم کی ہے. اب وہ وقت نہیں کہ اس فصل پہ تبصرہ ہو، جب آپ مولوی بنے احکام القرآن، بلکہ آپ تو علماء ہیں، احکام القرآن لے لے ابن العربی کی، اس واقعہ پر جو ابن العربی نے زبردست بات کی، امام رازی کو پیچھے چھوڑ دیا، رازی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. زبردست صحیح محبت نبوی کی غیرت والی بات کی ہے ابن العربی نے، اور اس واقعہ کا خوب جائزہ لیا. تو بہرحال تفسیروں میں آ گیا اور جید کہنے والوں نے بھی مثالہ لگا دیا اور صحیح کہنے والوں نے بھی اوپر اس کو صاف کرنے کی کوشش کی. بڑے بڑے اجلا ہیں، آپ میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا، بڑے بڑے حضرات ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کی ذلت قلم ہے، ذلت قلم. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فوجی کا خط نہ بنایا کرو کہ فلانا لکھ دیا ہے لہذا ہم قائل ہیں. اب ان سے ذرا پوچھو، آج کل جو عبارتیں کرتے ہیں ان کو کہو کہ ہم مولانا ادریس کاندھلوی کی مانو، ذرا اب ذرا ابن حجر کی مانو، میں سنا دن جائیے تھے. اور جو سنی سکی لکڑ نامی ہو، ابن حجر نے کہہ دیا ہے جی کہ بے سنا دن چاہیے تھے، ہم صلاح علیہ بے سنا دن چاہیے تھے، فلانے نے کہا، ابن حجر تو اس کو بھی کہتا ہے بے سنا دن چاہیے تھے. اب ذرا چاہیے بن کے بنو نا کافر، کوئی پتا نہیں جی. اگر یہ نظریہ ہوا کہ نبی پاک نے بتوں کی تعظیم کے لیے الفاظ نکالے، وہ جید کافر ہوگا، جید. یہ آپ کی توہین ہے. ہاں باقی رہ گئے وہ بزرگ، ہم ان کے بارے میں اب بھی اتنے ذر رکھتے ہیں، اس لیے وہ محدث تھے اور انہوں نے روایت کو جو بے سند جید کہہ دیا، وہ فنی اعتبار سے، ورنہ ہم کہتے ہیں ابن حجر بھی اس کا عقیدہ نہیں تھا کہ نبی پاک سے یہ چیزیں جہی الفاظ صادر ہوئے ہوں. انہوں نے جو بے سند جید لکھا، انہوں نے اپنی فنی لپسی کے اعتبار سے لکھا، فنی لحاظ سے. لیکن ہمارے ہاں فن یہ ہے کہ یہ بے سند صحیح ان بھی ہوتا نا، یہ واجب اور رد تھا، یہ کتاب اللہ کے بھی خلاف ہے اور قسمت پیغمبر کے بھی خلاف ہے. ہمارے ہاں جو نظریہ یہ ہے، یہ تو نبی کی بات ہے، کسی صحابی کے خلاف بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت آ جائے جس میں کسی صحابی کی توہین ہو، یا صحابی پر الزام و بہتان ہو تو قانون اہل سنت کا یہ ہے کہ وہ روایت مردود ہوگی اور صحابی محفوظ ہوگا, صحابی کے بارے میں بھی, اور یہ پیغمبر کی عصمت کے بارے میں ایسی باتیں کہ ان کی زبان پہ شیطان بول گیا, اور اگر یہ بات ہو تو پھر تو پورا بھائی کا نظام مشکوک ہے. ایک دوسرا تو دوسری بات سوچو, یہ واقعہ سورہ نجم کہیں کہاں کا ہے, وہ ابتدائی سورت ہے مکہ میں, اور یہ حج مدینہ میں مدنی یا اخیر دور مکے کا ہے, تو کتنے زمانے تک آپ پریشان رہے, آپ کی زبان سے وہ لفظ نکل گئے اور آپ پریشان رہے, اور 10, 12, 13, 15 سال بعد اللہ نے بتایا کوئی مسئلہ نہیں, پہلے نبیوں کی زبان پہ بھی شیطان خاص اللہ بولتا رہا, اگر آپ کی زبان پر بول دیا تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ اندازہ کریں یہ عقلن بھی غلط ہے, نقلن بھی غلط ہے, اور پھر پیغمبر کی عصمت کے بھی خلاف ہے, پیغمبر کی عزت کے بھی خلاف ہے, اور اللہ نے خود حتیٰ کہ یہ جو روایت کرنے والا ہے یہ شیطان سے بھی کیا گزرا ہے. شیطان خود کہتا ہے اللہ عبادہ کا من ہو بالخلا تھی, ہر ایک کے میں کوشش کروں گا لیکن تیرے مخلص بندے ان پہ میرا بس نہیں چلے گا. تو امام الانبیاء سے بڑا مخلص آدمی کون ہے او بزرگو؟ اسی طرح انشاءاللہ سورہ نجم میں پڑھیں گے, سورہ نجم میں وہاں پر بات ہوگی کہ بھائی کی حفاظت کیسے ہوئی, بھائی کی حفاظت وہ اللہ جس نے آسمانوں کے بھی پہرے لگا دیجئے, وہاں شیاطین کا داخلہ بند, اوپر صرف نزول قرآن کے حفاظت کے پیش نظر وہاں پر آسمانوں پر بھی چوکیدار کھڑے کر دیے فرشتے, وہ جنات کو اوپر نہیں جانے دیتے, وہاں پر پہرا, پھر جبریل کے ساتھ آگے پیچھے فرشتے حفاظت کئی کے لیے, اور جتنا رسد سورج ان میں آئے گا یہ آگے پیچھے سارے جنگلوں کو اللہ پاک رسد چلاتے ہیں, اور فرشتوں کی جاریں آتی ہیں, فرشتوں کے پیرے ہیں, پھر نبی کی زبان پر قسمت کا اپنا اثر اور اللہ کی رحمت کا پہرا ہے, اس پیغمبر کے دماغ پر بھی زبان پہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا پہرا ہے. شیطان اتنا حرامی کبھی بن گیا, نہ فرشتوں کی ہار کو وہ سمجھا اور نہ وہ خدا کی حفاظت سے رکا, اور شیطان سب سے غالب ہو کے پیغمبر کی زبان سے بولنے لگ گیا. تو سمجھو سمجھو, اس لیے یہ بات کیا جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, بکواس ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے کہ پھر تفسیریں دیکھیں گے جو فلانے بھی لکھا ہے, فلانے نہیں ساری دنیا لکھ جائے ہم نہیں مانتے, فلانے فلانے چھوڑو, اگر اس کی سند صحیح ہو تب بھی ہم نہیں مانتے, اصول کے خلاف ہے. سندوں کو ایک اور قانون بھی سمجھ لے, سندوں کے پیچھے پڑنا یہ محدثین کا کام ہے, اور ہم نے ہم جن کو مانتے ہیں وہ فقہا ہیں, فقہا کی بات سند سے بعد میں ہوتی ہے, متن سے پہلے ہوتی ہے. فقیہ اور محدث میں فرق ہے, محدث دیکھتا ہے سند, فقیہ دیکھتا ہے متن, اور ہم جس فقیہ کو مانتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, اس کا تو قانون ہے ہی یہ کہ سب سے پہلے حدیث کو پیش کر قرآن پر, سمجھ آئیے کہ نہیں, حدیث کو پیش کر قرآن, قرآن سے اگر ٹکر کھا گئی وہ حدیث حدیث نہیں, وہ پیغمبر کا فرمان نہیں. اس لیے آپ قرآن کو دیکھو, قرآن پاک کی متعدد آیات حفاظت نہیں پر ہے, انشاءاللہ آئیں گی, وہ سورہ جن والی آیت بھی عالم الغیب فلا تجرو الا غیبی آدن الا من ارتضی من الرسول آگے فإنہ یسلکہ من خلفہ رصدا, وہاں پر بھی آگے پیچھے فرشتوں کا پیرا ہے. اسی طرح آسمانوں پر شہاب ثاقب اور جنات کے داخلے کی پابندی, یہ بھی حفاظت ہے کہی ہے. پھر جبریل جیسے فرشتے کی صفات یہ بھی عبادت ہے کہی ہے. پھر مخلصین پر شیطان کا داؤ نہ چلنا یہ بھی عبادت ہے کہی ہے. پھر ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی جیسی آیات یہ بھی عبادت ہے کہی ہے. اور لقد کتا ترکن الی اس کی بات بھی میں نے بتا دی یہ بھی عبادت ہے کہی. قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر اگر تھوڑا سا بھی مسئلے میں نرم ہوتا نہ ازک نہ کا دیبل ہزار سے بسے پر بماد. اور یہ جھوٹی روایت کہتی ہے نبی پاک صلح کرنا چاہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں اگر میرا پیغمبر ترکن رکون بھی تھوڑا سا بھی لائے شیئن بھی تھوڑا سا تنوین بھی تھوڑا سا اور قلیل بھی تھوڑا سا قلیل لد بھی تھوڑا سا ذرا برابر بھی اگر مسئلے میں نرم ہو گئے دنیا کا عذاب بھی دوں گا آخرت کا بھی. اور یہ ملعون روایت کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام صلح کرنا چاہتے تھے اور جوڑ پیدا کرنا چاہتے تھے. پھر اس روایت سے نہ کئی محفوظ نہ آپ کی قسمت محفوظ نہ پرانی سہرے محفوظ نہ خدا کی حفاظت اور طاقت محفوظ. کیونکہ اس کا مطلب تجھے اگر شیطان بولا ہے پھر خدا پر بھی مغالب ہو کے آیا ہے معاذ اللہ اور سارے حساب توڑ کے آیا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں یہ عقلن بھی غلط نسلن بھی غلط اور اس کا عقیدہ رکھنے والا نسلن بھی غلط. اب ذرا دیکھو صحیح معنی کیا ہے. صحیح معنی بتائے گا مولانا حسین علی. سبحان اللہ. یہ جو پیر کرم شاہ ہے میرے والا اور سیدی بریلوی اب گالیاں تو دیتے ہیں نشاط والوں کو اور پیر کرم شاہ نے بڑا چپ کر کے بتایا نہیں کہ کدھر سے مواد آ رہا ہے. پہلے کوئی نہ کوئی حوالہ دیتا ہے کس آیت پہ جب آیا نا پہلے تو تھوڑی سی چڑھائی تھی اس پر جنہوں نے یہ روایت لکھی کہتے ہیں کوئی روایت نہیں. اس کے بعد بالکل حضرت شیخ والی تقریر لکھ کے نہیں بتایا کس نے کہا کس نے نہیں. بالکل کوئی تقریر دو چار تو لفظ بھی شیخ والے کوئی لفظ جو زبیر القرآن میں لکھے کوئی لفظ بالکل منو ان لکھ کر اور آگے تھوڑی سی لفاظی بنا کے پھر بھی حوالہ نہیں دیتا. کہتا ہے کہ یہ تقریر اس آیت سے ظاہر ہے اور یہ اس کی متعین ہے. وہ کر کے چپ کر کے آگے چلا. اللہ کے اور مقام پہ لکھتا ہے کہ علامہ عثمانی نے یوں کہا علامہ فلانے نے یوں کہا یہاں پر نام نہیں دیا آنکھیں بند کر کے دیا اور حوالے بھی کوئی شیخ نے دیے کوئی حوالے دو چار دے کے بالکل لگتا ہے کہ بالکل کبوتر کا بچہ ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے. اور آگے بریلویوں کا سبحان اللہ پیر کرم شاہ نے جو آیت حل کی ہے نا ایسی کسی بھی نہیں کی. یہ بریلویوں بڑا مشہور بڑا حل کیا مقام اور پیر کرم شاہ نے کہا دیکھیے جس کو تم گستاخ کہتے ہو وہاں سے زبیر القرآن سے اب یہ بھی تو حضرت شیخ کو اللہ نے مقام دیا نا کہ دشمن بھی حضرت کی بات چوری کرنے پر مجبور ہو گئے اور فتح کی بات اس مقام پر جہاں نبی کی عزت کا مسئلہ تھا. مقام بھی وہ ہے جس میں آپ کی عزت کا مسئلہ ہے. معلوم ہوتا ہے ساری زندگی گستاخ کہنے والے جب عزت کا مقام آتا ہے تو کام کوئی غلام اللہ خان آتا ہے. یہ بات ہم سارے لکھے اب دیکھو اب ذرا خیال کرو معنی آسان ہے. اللہ فرماتے ہیں ما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہ کوئی نبی الا اذا تمنا مگر جس وقت تمنا بمانا کرا تمنا بمانا کرا یہ مدارک والے کرا کیا ہے معنی اور یہ اپنے مقام پر شواہد سے ثابت ہے. تمنا کے دو معنی تمنا کا معنی خواہش کرنا بھی اور تمنا کا معنی پڑھنا بھی یہ دونوں آتے ہیں. حضرت حسان کے بعد اشعار بھی ہیں جن میں تمنا کا معنی کرا تمنا کتاب اللہ، حضرت عثمان کے بارے میں کہتا ہے کرا کتاب اللہ، تمنا کتاب اللہ، تو تمنا کے معنی کرا. اب سمجھو بات، اللہ اذا تمنا، مگر اس وقت تمنا پڑھتا ہے، پڑھتا ہے نبی یا پڑھتا تھا نبی، الک شیطانو، ڈالتا تھا شیطان شبہات فی امنیت ہی، اس پیغمبر کے پڑھنے کے دوران، فی امنیت ہی، اس پیغمبر کی قرآن اور پڑھنے کے دوران، کس میں؟ سامعین کے دلوں میں، سامعین کے دلوں میں، جب بھی کسی پیغمبر نے مسئلہ بیان کیا، سمجھو، جب بھی کسی پیغمبر نے مسئلہ بیان کیا تو شیطان سامعین اور سننے والوں کے دلوں میں شبہ ڈالتا ہے، اور شیطان کہتا ہے خبردار، اس کی نہیں ماننی، یہ ساتھی ہے، یہ کذاب ہے، ساحر ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ ادھر پیغمبر بیان کر رہا ہوتا ہے، ادھر شیطان سننے والوں کے دلوں میں شبہات ڈال رہا ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے اس کی ماننی نہیں، یہ صابی، یہ ساحر، یہ جھوٹا، تمہارے بزرگوں کا دشمن، یہ مطلب ہے، یہ پیغمبر کے دین میں نہیں، پیغمبر جب مسئلہ بیان کرتا ہے تو سامعین کے ذہن میں شیطان شبہ ڈالتا ہے، او بزرگو، پیغمبر جب مسئلہ بیان کرتا ہے تو سامعین کے ذہن میں شیطان شبہات اور وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کا الکاس کس میں ہوتا ہے؟ فی قلوب السامعین، سننے والوں کے دلوں میں، اس کا مسئلہ ماننا نہیں، آگے آگے ذرا دیکھو، فَيَنْسَحُ اللَّهُ، اب وہ جو شیطان کے وساوس ہیں، آگے لوگ ہوتے ہیں دو قسم کے، دو قسم کے، ایک لوگ، کس کا فون ہے ادھر، اچھا، ایک وہ قسم کے ہوتے ہیں جو منیبین ہیں اور مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شیطانی وساوس کو ختم کر کے اپنی آیات اور دلائل کو پختہ کر دیتا ہے، انہیں مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں یا منافق متردد یا پکے کافر ضدی، متردد شکی یا پکے کافر، جن کے دل بالکل خیر سے خالی ہے، تو ان کے دلوں میں شیطان کے وسوسے اور شبہات گھر گھر جاتے ہیں، وہ پکے سر پہ اڑ جاتے ہیں، اور جو منیب ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اپنی آجات کا مسئلہ دل میں جما دیتا ہے اور شیطانی وساوس کو دور کر دیتا ہے. اب دیکھو، فَيَنْسَحُ اللَّهُ، بس نیز کو نابود کر دیتا ہے اللہ پاک، ما یلقی شیطان، اس کو جو ڈالتا ہے شیطان، ثم یحکم، پھر مضبوط کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک آ جاتے ہی اپنی آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، لیجعل، لیجعل، اوپر دو آ رہے ہیں، ذرا خیال کرو، یہ متفرع ہے الک شیطان پر، لیجعل، متفرع ہے الک شیطان پر، وہ جو شیطان نے ڈالے، الک شیطان کی امنیت ہی، تاکہ کرے اللہ اس کو جو ڈالتا ہے شیطان، فتنتن، سبب گمراہی، للذین فی قلوبہم، واسطے ان کے جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض کا مطلب شکی مزاج، شک والے مزاج کے ہیں، القاسیت قلوبہم، اور وہ جن کے دل قاسیہ سیاہ ہیں، یعنی پکے مشرکیں، فإن الظالمین، اور بے شک ظالم لوگ، لفی شقاق بعید، البتہ بھی ضد دور کے ہیں، ماننے والے نہیں، والے یا علامہ یہ متفرع ہے کس پر؟ فینسخ اللہ، اور تاکہ اللہ جانے اللہ دینا اس العلم، وہ جو دیے گئے علم یعنی فام صحیح انہ الحق، تاکہ جانے وہ لوگ جو فام صحیح دیے گئے انہ الحق کو اس بات کا کہ وہ حق ہے، میں رب کا تیرے رب کی طرف سے ہے، جانے فیؤمنو بہ اور اس کو مانے، جانے اور اس کو مانے، بس ایمان لائیں اس کے ساتھ، بس نرم ہوتے ہیں بات سے ان کے دل ان کے، فإن اللہ اور بے شک اللہ رہنمائی کرنے والا ہے ان کو جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم، طرف راہ سیدھی کے، مطلب ہے استقامت، اللہ ان کو پکا کر دیتا ہے سیدھی راہ پر. اب اس پر کوئی اشکال نہیں، خلاصہ یہ نکلے گا جب بھی کوئی پیغمبر مسئلہ بیان کرتا تھا تو شیطان سامعین کے دلوں میں بثابت شبہات ڈالتا تھا کہ خبردار اس کی دعوت قبول نہیں کرنی. اب جب شیطان مختلف قسم کے شبہات ڈالتا ہے اس وقت آگے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک لوگ ہوتے ہیں منیب قسم کے اور مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسئلہ سمجھے ہوئے یا مسئلہ سمجھنے والے ان کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے، اپنی آیات کا مسئلہ پکا کر دیتا ہے، بساوے سے شیطان سے دل پاک کر دیتا ہے، اور جو لوگ اندر کے مریض ہیں چاہے وہ شکی مزاج یا پکے کافر، تو ان کو وہ شیطان کے مساوس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اللہ ان پر بورے جباریت لگاتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پیغمبر کے ذہن میں شیطان نہیں ڈالتا، شیطان ڈالتا ہے تو سننے والے کے ذہن میں. سمجھ گئے یا نہیں؟ آج بھی ایسے ہوتا ہے، آج بھی ایسے. اب جب مسئلہ بیان کریں گے، مسئلہ بیان آپ میں بھی کئی بیٹھے ہوں گے، وہ ان کو یہ آج صحیح سمجھ آئے گی. آپ میں جو بیٹھے وہ دوسرے سامعین جو آپ میں بیٹھے ہیں ان کو صحیح سمجھ آئے گی. کیسے؟ جہاں جب مسئلہ بیان ہوتا ہے شیطان فوراً ذہن میں بات کرتا ہے، فوراً اے مسئلہ سمجھنا ہے تو او مار اور اس کی بات نہ ماننا، یہ تو ریمنڈ والوں کے بھی خلاف ہے. جس کی بات نہ ماننا یہ تو توپاں بزرگوں کو مانتے ہی نہیں، جس کی بات نہ ماننا یہ تو بڑے فتوے لگاتا ہے کسی کو چھوڑتے ہی نہیں، جس کی بات نہ ماننا یہ اکابر کو نہیں مانتے، یہ مماتی ہیں، یہ پنپیری ہیں، ان کی بات نہیں ماننا، یہ شیطان کی تعریف شروع ہو جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے، جو منیب ہوتے ہیں قرآن کا باز ان کے سینوں میں بیٹھ جاتا ہے اور شیطانی بساوس کو اللہ دور کر دیتا ہے، اور جو ہوتے ہیں ضدی وہ جیسے آتے ہیں ایسے ہی جاتے ہیں، جیسے آتے ہیں ایسے ہی جاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ باتیں پختہ کرتا رہتا ہے شیطان. ہاں ذرا اپنے ذہنوں کا بھی امتحان لیتے رہو کہیں گڑبڑ نہ ہو. ہاں بھائی، بلا یزال الذین کفروا، بلا یزال الذین کفروا، تخویف پہ اخروی ہے، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریت بیج شک کے، من ہو اس پڑے ہوئے حکم کے بارے میں، حتیٰ کہ آئے ان کے پاس قیامت، بغتتن اچانک جائے ان کے پاس عذاب، یوم عقیم، عذاب دن باندھ کا. عقیم، عقیم صفت لانے کا کیا مطلب ہے؟ عقیم کا معنی تو باندھ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا جس میں کوئی خیر نہیں ہوگی کافروں کے حق میں. جیسے عقیم عورت سے بچہ نہیں برآمد ہوتا، وہ بچہ نہیں جنتی، تو یہ دن کافروں کے حق میں عقیم ہوگا، بے برکت ہوگا، اور جس سے کوئی کافروں کو نفع نہیں ملے گا، نقصان ہی نقصان ہوگا. الملک یوم اذ للہ، الملک یوم اذ للہ، الملک راج سارے کا سارا، یوم اذ اس دن للہ صرف اللہ کے لیے ہوگا. یہ لام اختصاص کا ہے اور الف لام الملک کا, یہ استغراق کا ہے. ملک بے معنی التصرف ہے, ملک بے معنی التصرف, اور مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن تصرف سارے کا سارا, اختیار سارے کا سارا صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا, اللہ ہی کے ساتھ ساتھ ہوگا, اور کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا. الملک یومئذ للہ, اس پر عبارت ہے بڑی زبردست. عبارتیں جو ہیں 8-9 رول مانی والے کی بھی بڑی اچھی عبارت ہے, اور سراج والے کی بھی, اور بھی آپ ایک لفظ لکھ لیں ابو سعود کے, بہت اچھی. للہ الملک یومئذ للہ, اس دن بادشاہی اور راج صرف اللہ کا ہوگا. فرماتے ہیں السلطان القاہر, السلطان القاہر, کامل غلبہ. بل استیلاء التام, بل استیلاء التام, اور تام پورا زور غلبہ. والتصرف علی الاطلاق, والتصرف علی الاطلاق. یومئذ للہ, والتصرف علی الاطلاق. یومئذ للہ السلطان القاہر, پورا غلبہ, استیلائے تام, مکمل چڑھائی. والتصرف علی الاطلاق, اور مطلق تصرف. یومئذ للہ وحدہ, للہ وحدہ بلا شریک, اللہ ہی کے لیے ہوگا بلا کسی شریک کے. اصلاً بحیث لا یکون فیہ لأحد تصرف من التصرفات فی امر من الامور, کسی ایک کے لیے بھی نہیں ہوگا. بحیث لا یکون فیہ, اس طرح کے نہیں ہوگا اس دن میں. لأحد کسی ایک کے لیے بھی تصرف من التصرفات, تصرف من التصرفات, تصرفات میں سے کوئی تصرف بھی. اور فی امر من الامور, امور میں سے کسی ایک امر میں بھی کوئی ذرا ردی جتنا اختیار نہیں ہوگا. آگے بزرگ کہتے ہیں لا حقیقہ تن بلا مجا تن بلا صورت تن بلا مانا, نہ حقیقت نہ مجازن نہ صورتن نہ مانن, کسی لحاظ سے کوئی تصرف نہیں. اور یا حکوموں میں نہ ہو, امام قرطبی کا جملہ بہت اچھا ہے, یا حکوموں میں نہ ہو. قرطبی والا لکھتا ہے یا حکوموں ہوبا للہ وحدہ ہوں, یا حکوموں قیامت کے دن یہ حکم والا اختیار یہ صرف للہ وحدہ ہوں, صرف اللہ کے لیے ہوگا. لا منازع له فیہ ولا مدافع, لا منازع له فیہ ولا مدافع, نہ اللہ کا کوئی مقابل ہوگا نہ اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا ہوگا. لا منازع ولا مدافع, یہ زبردست. اب جہاں سے ان سب 40 قوموں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں قیامت کے دن کرسی پر علی ہوگا, کوئی کہتا ہے پیر فقیر ہوگا, کوئی کہتا ہے میری نسبت کام کرے گی. فرمایا کوئی کام نہیں کرے گا, یا قوموں پہ نہ ہو. قیامت کے دن سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہوگا, اور یا قوموں فیصلہ خود کرے گا میں نہ ہوں. درمیان ان کے کوئی عدالت کی کرسی پر نہ بلی ہوگا نہ علی ہوگا, کوئی بھی نہیں. عدالت کی کرسی پر صرف اللہ جل جلالہ ہوگا, اور یہ کوئی ہوگا جس کا نام ہے مالک یوم الدین, کسی کا رتی جتنا پیار بھی نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا الامر یومئذ للہ, بابر بھی لا تم لے کو نب سن لے نب سن سی ان. اب سمجھ آتی ہے نا قرآن کس کی ذات کر رہا ہے, عیسائیوں کا نظریہ پڑے کفارہ کا. عیسائی کہتے ہیں قیامت کے دن عیسا کی حکومت ہوگی, شیعہ تو ویسے بے فکر ہیں, یہ کہتے ہیں ہمارے 12 امام کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے, اور بریلوی احمد رضا اس نے لکھا قیامت کے دن اللہ تعالی کے ساتھ نبی پاک کرسی لگا کر بیٹھیں گے, ہے بےمانہ کرسی پہ بیٹھیں گے. اور کوئی کہتا ہے جنت میرے پیر کی جاگیر ہے اور پیروں کی جنت کے پیر تقسیم کریں گے, جہاں تک لکھا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو نماز پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں, روزے کی ضرورت کوئی نہیں, سالانہ کرایہ دیا کرو جنت میں ہم لے جائیں گے. اللہ نے فرمایا لا تم لے تو نف سن ان نف سن شی ان, نف سن بھی عام نف سن بھی عام شی ان بھی عام. اور جہاں بھی قرآن نے رکا آگے فرمایا الامرو یوم اذن للہ, یہاں پر بھی ہے. ہاں بھائی الملک یوم اذن للہ الامر یوم اذن للہ, کہ یا حکوم بینہم فیصلہ کرے گا. یہ فیصلہ کیا ہوگا؟ عملی. اب فلّہ دینا جو ہے اسی فیصلہ کی تفصیل ہے, یا حکوم فیصلہ کرے گا تفصیل حکم تفصیل فیصلہ. پس جو ایمان لائے وعامل الصالحات اور کام کیے بھلے, عامل الصالحات کام کیے بھلے, وہ جنات میں ہوں گے نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے. والذین کفروا اور وہ جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیات کو, فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, بس واسطے ان کے ہوگا عذاب ذلیل کرنے والا. یہ ثمرہ ہے. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا, یہ آئی بشارت اور ترغیب الی الہجرت, یہ ہجرت کی ترغیب بھی ہے اور ہجرت کا حکم بھی. فرمایا وَالَّذِينَ, وہ جو هاجروا جنہوں نے گھر چھوڑا, فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, ثم قتلوا پھر قتل کر دیے گئے شہید ہو گئے, او ماتوا جب تبھی موت مر گئے. قتلوا شہادت مراد ہے اور ماتوا تبھی موت مر گئے, ماتوا وہ ناکام نہیں ہے, مطلب ہے ہجرت کرو شہید ہو گئے تب بھی ناکامی نہیں, بستر پہ مر گئے تب بھی ناکامی نہیں. ماتو البتہ ضرور بس ضرور رزق دے گا ان کو اللہ, رزقا حسنا روزی اچھی, فإن اللہ اور بے شک اللہ لہوا خیر الرازقین, البتہ وہ بہت بہتر ہے روزی دینے والا. خیر الرازقین, خیر الرازقین اس لیے ہے کہ باقی جتنے رازق ہیں وہ رازق مجازی ماتات الاسباب ہیں, اور اللہ رزق رازق حقیقی رازق ما فوق الاسباب. ہاں بھائی فَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور البتہ ضرور بے ضرور داخل کرے گا اللہ ان کو مُدْخَلًا, ایسی جگہ جس پر وہ راضی ہو جائیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ تَفَا شُبُو, اور بے شک اللہ البتہ جانتا ہے مسالے تاخیر کو، تاخیر کے حکمتوں کو، حلیم اور حوصلے والا ہے، امہال دیتا ہے، مولت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حوصلے والا ہے۔ سالے کا یہ مضمون تو ہو چکا، فمن آقبا، جس نے بدلہ لیا، بمثلے ما ہوں کے با، اتنا جتنا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، پھر اس پر کوئی زیادتی کرے، ثم بغی علی، پھر اس پر کوئی زیادتی کرے، اللہ پاک ضرور مدد کرے گا اس کی، بے شک اللہ لعفو، بہت معاف کرنے والا، غفور، بہت بخشنے والا ہے۔ ہاں بھائی، معاف بھی کرتا ہے، عفو اور غفر والا بھی، دونوں صفتیں اللہ کی۔ ذالک، بس ذالک، ہجرت کا حکم بھی آ گیا اور فتح کی خوشخبری بھی آ گئی۔ میں نے کہا کہ ہجرت کا حکم بھی آئے گا اور فتح کی خوشخبری بھی، اعلان جہاد بھی ہو گیا، جہاد کا اعلان ہوا، ہجرت کا حکم بھی، اور کیا آ گئی؟ فتح کی خوشخبری بھی۔ اب اللہ فتح دے گا، دو دلیلیں ذکر کی جا رہی ہے، ایک نام ہے دلیل انی، انی کا مطلب ہے دے سکتا ہے، اور ایک دلیل ہوگی لمی، لمی کا مطلب ہے کیوں دے گا، کیوں دے گا۔ انی کا مطلب کیا ہے؟ کہ دے سکتا ہے، لمی کا مطلب کیا ہے؟ کہ دے گا، کیوں، کیوں بتا دے گا۔ اب یہاں پر دو دلیلیں آ رہی ہیں، اور دو دلیلیں کس پر ہیں؟ فتح دے گا، کس دعوے پر؟ فرمایا ذالک، ذالک یہ غلبہ مومنین، یہ جو فتح ہے اس لیے ملے گی، بأن اللہ، کہ بے شک اللہ، یولج اللیل بالنہار، جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، کان اللہ سمیع بصیر، اور یہ کہ اللہ سمیع بصیر ہے، مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رات کو دن میں داخل کر سکتا ہے، دن کو رات میں داخل کر سکتا ہے، وہ کمزوروں کو شاہزوروں پر فتح بھی دے سکتا ہے۔ جو اللہ دن میں رات کو داخل کر سکتا ہے، رات کو دن میں داخل کر سکتا ہے، اور جو اللہ سمیع بصیر ہے، سمیل کل ہے، بصیر بے کل ہے، جس اللہ کی یہ شان ہے، تصرف بھی تام، علم بھی تام، تو معلوم ہوتا ہے تصرف بھی اسی کا، کار ساز بھی وہی، سب کو جاننے والا بھی وہی، جب سب کو جاننے والا بھی وہی، کار ساز بھی وہی، تو وہ باوجود بے سر و سامانی کے بھی فتح دے سکتا ہے۔ مقصد یہ انی، انی کا یہی مطلب ہے کہ جو ذات رات دن میں انقلاب لا سکتی ہے، وہ اب یہاں مدینے میں بھی انقلاب لائے گی۔ رات دن کا انقلاب ہے، وہ انقلاب دلیل ہے اس بات کی کہ اب توحیدی انقلاب بھی آنے والا ہے۔ کہ ان اللہ یولج اللیل، یہ دلیل انی ہو سکتی ہے جی، اللہ فتح دے سکتا ہے جی۔ ہاں بھائی، پانچ منٹ ہی ٹھیک رہتا ہے، دل کے بارے میں ہاں بھائی، اچھا جی، یہ دلیلیں اتنی ہو گئی، سالے کا اوپر بھی سالے کا آیا، نیچے بھی سالے کا، یہ تس تہ کے نو، یہ تس تہ کے نو، یہ اس لیے ہے کہ تمہیں یقین آ جائے، یہ دلیلیں لمنی آ رہی ہے، بے ان اللہ اللہ پتہ دے گا کیوں؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ پتہ دے سکتا ہے جو رات دن کے انقلابات برپا کر سکتا ہے، وہ پتہ بھی دے سکتا ہے، اب دے گا کیوں؟ اب سنو، فرمایا انا بان اللہ ہو والحق، پتہ اس لیے دے گا کہ اللہ ہے معبود برحق، وان ما یدعون من دونہ، اور وہ جن کو کچھ پکارتے ہیں اس کے علاوہ، ہو والباطل، وہ معبودان باطلہ ہیں. مراد کیا ہے؟ اللہ فتح اس لیے دے گا، اللہ معبود برحق اور دوسرے معبودان باطلہ، مطلب اللہ فتح دے گا اپنی توحید کو اونچا کرنے کے لیے. اللہ فتح کیوں دے گا؟ اس لیے دے گا کہ اللہ کی معبودیت برحق اور دوسروں کی معبودیت باطل. اللہ دے گا اس لیے فتح کہ اس کی الوہیت اور توحید والا مسئلہ بلند ہو جائے. اس لیے یہ دوسری دلیل لمبی اب آ گیا، فتح کیوں دے گا؟ اپنی توحید کو اونچا کرنے کے لیے. یہ مطلب ہے اپنی توحید کو اونچا کرنے کے لیے فتح دے گا. دیکھو اندر دیکھو، ذالکا کے اوپر کیا لکھا ہے؟ دوسری لمی بے انا کے نیچے ایک عبارت ہے ذالکا کے بعد، کے نو تاکہ تم یقین کر لو بے ان اللہ ہو بالحق، کہ اللہ ہی معبود برحق، وانا ما یدعون من دونہ، اور وہ جن کو مشرک پکارتے ہیں ان کے سوا، ہو بالباطل، وہ معبود آنے باطلہ، وان اللہ، اور بے شک اللہ، ہو بالعلی، وہ بہت اونچا ہے، ذات میں الکبیر، بہت بڑا ہے، صفات میں الم ترا، یادہ حصہ افضل، سورت کے پہلے حصے کا یادہ آ رہا ہے، یعنی نفی شرک. اچھا، من المخلوقات و بیان ادلہ الم ترا، یعنی دیکھا تو نے یا رویت علمی ہے، الم ترا یعنی دیکھا تو، یعنی نہیں جانتا تو، ان اللہ بے شک اللہ، انزل من السماء ماء، اتارا اللہ نے آسمان سے پانی، بس ہو جاتا ہے زمین مخضرتاً سرسبز و شاداب، بے شک اللہ لطیف چھپی تدبیریں کرتا ہے، خبیر اور خبردار ہے بندوں کی ضرورتوں سے، لہو ما فی السماوات، اسی ہی کا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، فإن اللہ لہو الغنی، اور بے شک اللہ ہی ہے الغنی، بے پرواہ، جہاں پر بھی اثر ہے، الغنی الغنی ہماری اصطلاح میں متکلمین کی کسی کا نام واجب الوجود ہے، الغنی، اور واجب الوجود وہ ہوتا ہے جس کا وجود کسی چیز کا محتاج نہ ہو، وہ الغنی کا معنی ہوئی کہ استغناء تام کامل، الغنی لہو الغنی، کلام کو زور دار پیش کیا گیا ہے، اور حسر ہے مطلب ہے سارے وجود وہ محتاج ہیں اور صرف اللہ کا وجود ہے جو محتاج نہیں، کسی کو تعبیر کرتے ہیں واجب الوجود. وہ بزرگ رکے لکھ رہے تھے واجب الوجود کہیں نہیں آیا، یہ واجب الوجود آیا ہے، ہو الغنی غنا تام، یہ صرف اسی ہی کا ساتا ہے، اثر والا معنی، مطلب کیا ہے؟ ہر چیز اپنے وجود میں محتاج، اور وہ اللہ اپنے وجود یا کسی چیز میں محتاج نہیں، اور یہ غنا تام اسی کا ساتا ہے، الفاظ دیگر واجب الوجود ہونا اسی کا ساتا ہے. یہ ہے ہو الغنی الحمید، ستود صفات، حمید اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی تعریف کرنے والا نہ بھی ہو، تا تب بھی اس کی ذات ہی قابل تعریف ہو. اس لیے حمید کا یہ معنی نہیں کہ مخلوق آئی تو وہ حمید بنا. مخلوق نہیں تھی, حامد نہیں تھے, حامدین کا وجود ہی نہیں تھا, وہ پہلے کا حمید تھا. تو مطلب کیا ہے, وہ مخلوق کی حمدوں سے حمید نہیں بنا. اس کا معنی اردو میں ستودہ صفات اس کی ذات و کمالات ہی قابل تعریف ہیں, خوبیوں والے ہیں. کوئی تعریف نہ بھی کرے تب بھی وہ حمید ہے, کوئی کرے تب بھی وہ حمید ہے. یہ الحمید. ہاں بھائی, الم تارا دلیل توحید اصلی دوم, کیا نہیں دیکھتا تو ان اللہ, بے شک اللہ سب کرا کام میں لگایا واسطے تمہارے ماں پہ لن جو زمین میں ہے, پل پل کا اور کشتیاں تجری فل بار جاری ہیں سمندر میں, بے امر ہی اسی کے حکم سے, کجم سے کچھ اور تھامے ہوئے آسمان کو, انت کا حل حل یہ کہ گرے زمین پر اللہ بھی اس نے ہی اگر اس کے اذن سے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کھڑا کر کے اب تصرف نہیں رہا, اب بھی تصرف اسی کا ہے. ان اللہ بے شک اللہ بن ناز سات لوگوں کے, لرؤوف الرحیم البتہ بہت نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے. هو الذی دلیل توحید اصلی سوم, تیسری دلیل آ رہی ہے, هو الذی وہ اکیلا اللہ ہی ہے. هو الذی میں بھی حسر ہے, هو الذی وہ اللہ ہی ہے, احیاکم جس نے تمہیں تم میں جان ڈالی, احیاکم ثم یمیتکم پھر جان نکالے گا, ثم یحییکم پھر جان ڈالے گا, ان الانسان لکفور. فوجود ان سب چیزوں کے بے شک انسان لکفور بڑا بے قدرہ ہے اور ناشکرہ ہے. چاہیے تو یہ تھا جب زندگی دینے والا اللہ, عبادت کا مالک اللہ, موت دینے کا مالک بھی, زندگی کا مالک بھی اللہ, تو انسان اس اللہ کی توحید مانتا. فرمایا لکفور یہ بڑا نا قدرہ, بڑا بے قدرہ نا شکرہ ہے. لکل امت, یہ آیت ہو بلدی یہ اسی آیت کی طرح ہے جو کیف تکفرون باللہ اور ربنا امتنا نصرۃ عین پڑا ہے. سورہ حامیم مومن میں پڑھ چکے ہیں, موتیں بھی دو اور حیاتیں بھی دو, جہاں پر بھی اسی طرح کی یہ آیت ہے. اس نے هو الذی احیاکم, کیا مطلب, کنتم امواتا تم مردے تھے, فاحیاکم اللہ نے تمہیں زندہ کیا. کب مردے تھے, جب روح جسم کا کرنٹ نہیں جڑا تھا. ثم یمیتکم پھر وقت آئے گا, اللہ تمہاری روحوں کو جسموں سے جدا کر دے گا, انفکاک ہو جائے گا, موت کا معنی روحیں جدا ہو جائیں گی اجسام سے. ثم یحییکم پھر احیا کا معنی, پھر اللہ روح کو جسموں کے اندر ڈالے گا. یحییکم ان الانسان لکفور, بے شک انسان بڑا ناقدرہ ہے. یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ پہلی وہ حالت تھی کہ وجود تیار تھا لیکن اندر روح نہیں تھی, تو اس حالت کا نام کیا ہے, اموات مردے تھے. فآجاکم پھر وجود بننے کے بعد روح جسم کے اندر آ گئی, احیاکم اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا. ثم یمیتکم پھر ایک وقت آئے گا روح نکل جائے گی, اور کیا ہو جائے گا, میت. اب روح نکلنے کے بعد یہ میت ہے, اور پھر اللہ پاک قیامت کے دن ثم یحییکم پھر قیامت کے روز اللہ روحوں کو واپس کرے گا اور یہ وجود زندہ ہو جائے گا. یہاں پر کوئی مسئلہ ہے کہ اسی وجود کو زندگی ملے گی, لیکن یہ زندگی کب ملے گی, قیامت کے دن. قیامت سے پہلے مرنے کے بعد کس پیریڈ میں, قرآن پاک بار بار کہہ رہا ہے کہ روح کا مستقر یہ جسم نہیں ہے, روح جس جسم میں نہیں ہوتی, موت سے قیامت تک. اسی چیز کو بیان کیا. سنما جو جی کم ان الانسان یہ ترغیب ہے مسئلہ ماننے کی. اللہ فرماتے ہیں اتنی میری نعمتیں ہیں, زندگی میرے ہاتھ میں, موت میرے ہاتھ میں, قیامت کے دن زندہ کرنا میرے ہاتھ میں, اور ساری زندگی کی نعمتیں میں دیتا ہوں. ان الانسان لکفور, اور یہ اتنا بے قدرا اور ناشکرا ہے, نعمتیں میری ہیں, نسبت غیروں کی طرف کرتا ہے. کفور کا یہی معنی ہے. شکر کا معنی ہوتا ہے نعمت کی نسبت منعم کی طرف کرنا. منعم جو احسان کر رہا ہے اس کی طرف نعمت کی نسبت کرنا. اور ناشکری اور کفر کیا ہوتا ہے کہ احسان کوئی کرے چیز کسی کے گائے. اللہ فرماتے ہیں انسان یہ ناشکرا ہے, نعمتیں میں دیتا ہوں, نام غیروں کا لیتا ہے. حالانکہ چاہیے یہ تھا جب نعمتیں دینے والا میں تو نسبت میں نام بھی کس کا لیتا, میرا لیتا, کہ اللہ نے یہ احسان کیا نعمتیں میں دیتا ہوں. کہتے ہیں فلاں دربار والے بزرگ نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. فرمایا نہیں, ان الانسان لکفور لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ. فرمایا یہ اعادہ ہے حصہ ثانی صورت, یعنی نبی شرک فعلی کا. نبی شرک فعلی یہاں پڑھ چکے ہیں. شرک فعلی کیا ہے؟ غیر اللہ کی نظر نیاز دینا, یہ بھی شرک. اور غیر اللہ کی تحریمات کو برہا رکھنا, یہ بھی شرک. یا غیر کے نام پر تحریمیں کرنا, یہ بھی شرک. نبی شرک فعلی کے کتنے علماء ہیں؟ شاباش قوم سے. اچھا, اس میں دو عنوان توحید کے ہیں, وہ شرک کے نہیں ہیں. خیال کرنا, سب کو شرک نہ بنا دینا. دو عنوان توحید کے, اللہ کے نام کی نظر نیاز دینا, یہ کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ کے نام کی تحریمیں قائم کرنا, یہ بھی توحید ہے. اور کسی پیر فقیر زندہ مردہ کے نام کی نظر دینا, یہ شرک ہے. اور کسی مردہ پیر فقیر بت حجر شجر کسی غیر کے نام کی تحریم قائم کرنا, یہ بھی کیا ہوگا؟ شرک. دو نبی شرک پہلی کے عنوان میں, دو توحید کے عنوان میں, اور دو شرک کے. ہم یہاں پر پھر اسی مضمون کو ذکر کیا. فرمایا لکل امت, ہر امت کے لیے, جعلنا منسکا, منسک کے دو معنی ہیں. بنایا ہم نے منسک, منسک کے دو معنی. منسک کا ایک معنی قربانی کی جگہ, موضع عزب, موضع عزب قربانی کی جگہ, طرف مکان, یعنی جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں میرے نام پہ. مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے نام کی نظر نیاز اور قربانی والا مسئلہ, یہ صرف امت محمدیہ کا نہیں, بلکہ یہ ہم نے ہر امت کو یہی حکم دیا کہ اپنے جانوروں کو میرے تقرب کے لیے ذبح کرو. نظر نیاز میرے نام کی دو, منت منوتی میرے نام کی دو. یہ صرف امت محمدیہ کو حکم نہیں, لکل امت, ہر امت کے لیے. جعلنا, ہم نے بنایا, منسکا, منسک, منسک کا معنی میں نے بتایا کیا, منسک کا معنی موضع عزب, ذبح کرنے کی جگہ, اللہ کی نظر و نیاز دینے کا مکان, یہ بھی متعین کیا. اور نمبر دو منسکا, منسکا تمام امور دینیہ اور شاعر دینیہ مراد ہے. دینی شاعر ہر امت کو سکھلائے, ان کے اپنے اپنے وہ اس پہ چلنے والے ہیں. ناسکو ہو بلا حسن کا فل امرے, آج آپ نے جب خدا کی نظر نیاز کا اعلان کیا ہے اور مسئلہ بیان کیا ہے اور اپنی قربانی کا اعلان کیا ہے کہ جانور اور منت ملوتی نظر نیاز یہ صرف اللہ کے لیے ہوں گے. فرمایا اس معاملے میں جن کو نہیں چاہیے تیرے ساتھ جھگڑا ڈالنا اور تیرے ساتھ لڑائیاں کرنا, نہیں چاہیے. فدعو الی ربک, میرا پیغمبر, فدعو الی ربک, آپ بلاتے رہیے, الی ربک, اپنے رب